Gracias por estar aquí, gracias a Puertas Artabras, porque gracias a ellos podemos realizar el espectáculo. Hoy íbamos a hablar de Lorenzo Baera, no sé, el centenario. Íbamos a hablar, vais a hablar el profesor José López Bernárdez. O profesor López Bernárdez, licenciado en Geografía e Historia, e profesor de Lingua e Literatura Galega, así mismo. E dos grandes especialistas en temas literarios y artísticos del país. También fue comisario en diversas exposiciones. Dentro de su diversa obra podemos subliñar en ensayo de 4 a 4 de Manuel Antonio, Lorenzo Baera, Vida y Obra, Eduardo Brancamor, Siempre Audio, Rafael Dieste, Teodosia y Pasión Creadora. Puedo continuar. Después, en edición, tengo edición de la poesía Lorenzo Baera, Emoción de la Tierra y poesía de Vicente Risco, Somo de Ramón Cavallinde. Y también trabajó en obras colectivas como Bestiario en Pedra, Animales Fabulosos del Arte Medieval Galega, con José Ramón Maíño Ferro. Mira, voy a subliñar esto porque este mundo, que a mejor, si quieres, te pedimos que vuelvas a hablar. 50 años de poesía galega con José María Álvarez Cátamo. Como é lo que debe falar, non é, retíome... Nada, pois, vale. Moi agradecido, Facho, por este convite, que ademais, pois, para min é extremadamente grato, porque a memoria de Lorenzo Baera para min é moi particular, e a memoria, en realidad, da cultura galega do exilio, non? Porque eu teño que recoñecer que cando eu era estudante na universidade a finais dos anos 70, a comezo dos 80, para min o grande descubrirse da nosa cultura, eu son historiador de arte, ademais, digamos que a primeira actividade, a pesar de e a que máis me dedico e aos estudos de historia de arte, aparte de todas estas cuestións literarias, obviamente que tamén me ocuparon a metade da miña actividade tamén como ensaísta. Pero digamos que para min a grande descuberta da Galicia cultural moderna foi por medio da cultura do exilio, que representaba Luis Xoane, que representaba Lorenzo Baera, que representaba Sargadelos tamén, obviamente, Isaac Díaz Pardo, de todo ese mundo, que desde a perspectiva dos que estudiaban, de un estudante de historia de arte, en aquel momento era recoller a idea da modernidade que estaba esquecida, non? E que eles representaban para os que nos formamos naquela xeración, bueno, que literariamente será 180, ¿no? Efectivamente. E tamén os ensaístas somos da xera 180. Pois en ese ambiente descubrín a figura de Lorenzo Baera moi cedo, e lín a súa obra nas edicións que fixo Isaac e Luis Xoane en Edicións do Castro, naqueles anos que coinciden coa morte do poeta, pouco despois da morte do poeta, e tamén prácticamente tamén coa morte de Luis Xoane pouco despois, non? É dicir, eu non coñecín personalmente a Lorenzo Baera, pero sí coñecín a súa familia e ao seu fillastro con posterioridade, non? E tive un contacto na meu traballo de investigación coa familia, que para ele era, que para os que eran fillos da súa muller, non? Era realmente o seu pai, non? E teñen unha auténtica devoción por a figura de Lorenzo Baera. Ben, vou falar de Lorenzo Baera, aínda que fagan unhas de interpolacións respecto da vida del, vou falar da obra literaria de Lorenzo Baera. Teño falado moito sobre outro aspecto que para min, tamén por iso a figura de Lorenzo Baera me é moi grata, non? Que Lorenzo Baera foi un grande historiador, eu foi un grande crítico de arte, é dicir, unha persoa experta en arte, ademais que se gañou a vida como crítico de arte na Nación de Buenos Aires durante moito tempo, é unha persoa que, polo tanto, mantivo esa actividade tamén como ensaísta artístico, non? Era unha persoa con moito interese polo mundo da plástica e que, polo tanto, eses mundos están moi en contacto. E outro, e o polo da súa relación cultural é Luis Xoane. Este dibuixo que está aquí é un retrato de Luis Xoane, de Lorenzo Baera, non? Como Luis Xoane, Lorenzo Baera é un escritor galego por ese milagre histórico que supón a devoción á lingua galega por parte de nacidos en Galicia, pero que viviron prácticamente casi toda a súa vida fora do noso contexto cultural, ou que intentaron manter ese elo de unión coa terra, non? Nun contexto cultural na que a súa propia o seu propio desenvolvemento como artistas, como escritores, era fora de Galicia. O caso de Lorenzo Varela é moi claro. Lorenzo Varela nace hai 100 anos en Habana, nace como nunha película destas de emigrantes, nace nun barco que leva os seus pais de emigrantes a Cuba, é dicir, é inscrito na Habana, pero que sei que nace no barco. Os pais inmediatamente, cando é un naipelo, levano a Argentina, ou sea, críase nun primeiro momento moi, moi pequeniño, é dicir, 2 anos, 3, na Argentina, e logo a nai volve á súa terra natal, que era Monterroso, de onde procedían os dous, o pai e a nai, de dúas parroquias de Monterroso, e el ten o contacto, obviamente, coa lingua galega dos seus pais, que é a lingua nativa dos dous, pero, sobre todo, na terra dos seus pais, en Monterroso, onde se vai criar de neno. É dicir, o contacto co galego é natural nel. É dicir, a lingua galega é, polo tanto, algo que está presente na súa vida desde moi neno. Pero estuda no Instituto en Lugo, nos anos da República, xa con un activismo político importante, é dicir, dentro de unhas posicións esquerdistas que o levarán a militar logo no Partido Comunista, tamén no exilio, tanto na Guerra Civil como no exilio. E cando acaba os estudos de bacharelato en Lugo, vaise para Madrid. Hai unha serie de peripecias de que teñen que ver coa situación do Bienio Negro daqueles meses de persecución. Ele estaba moi metido en política e en activismos e parece que se retira do medio. Vaise a Madrid con intención de estudar a carreira en Madrid. Estamos con no 36, que ten moi poucos anos, é dicir, se nace no 16, pois ten 19 anos cando comeza a Guerra Civil. Con 19 anos non pode comezar a carreira e a súa carreira vai ser a fronte de batalla durante 3 anos, nos frontes de batalla co exército republicano, tanto na defensa de Madrid como noutras frontes. Ademais vai ser unha persoa que destaca tanto que vai ser comisario político máis novo do exército republicano e vai ter unha responsabilidade intensa na guerra, e vai vivir dunha maneira tan forte, que vai ser algo que o vai marcar para toda a vida. Cira, toda a súa vida está marcada pola Guerra Civil e o exilio. E podíamos decirlo en sentido literario que a súa actitude respecto desa experiencia tan traumática dos anos juvenis vai ser ovidiana, como Ovidio que se lamenta no exilio perpetuamente de non poder estar na terra, de non poder que algo que nunca vai superar. É dicir, hai xente que vai recompor a súa vida en outras claves, non? El vai estar moi marcado por esa experiencia. A todo isto, el intelectualmente comeza a formarse aí, aínda que obviamente adolescente xa ten inclinacións literarias en Lugo, o Lugo que el lembra en algún poema dos seus amigos, entre os que está, por exemplo, Ramón Piñeiro. Hai un poema dedicado a él, un momento que pensa que están mortos os seus amigos asesinados, e lembra a figura de Lugo, pero a formación del é claramente en clave da literatura española do momento. A literatura que se fai na Guerra Civil no bando republicano. El vai participar nos congresos antifascistas en Valencia, vai coñecer a Octavio Paz, vai estar con Ramón Gaya, con todo o núcleo intelectual que xira alrededor da revista Hora de España. Nese núcleo vai ser o que estea ligado a él. E a súa obra literaria, poética, comeza aí e en castelán. Nesas claves. Claves que son estilo yo tenía un camarada. E obviamente, que influencias literarias vai ter? Vai ter influencias da xeración do 27 española, claramente, obviamente. Ese é o núcleo de referencias del. Obviamente, a literatura galega vai reaparecer despois, e vai reaparecer en parte por Luis Seoane, e polo contexto dos anos 40 en América, en Argentina, concretamente. Durante a Guerra Civil, Lorenzo Varela escribe moito nas revistas republicanas, tanto, e escribe creación literaria. Escribe creación literaria en castelán, poemas que publicará nun libro inicial en castelán no comezo do exilio, en México. Lorenzo Varela vive como soldado a derrota do 36, do 39, pasa polos campos de concentración amablemente cedidos polos franceses, como os de agora, non? pues campos de internamiento. Pasa y luego llega, como tantos exiliados republicanos, a México. Nova por Sinaia, famoso, que leva, que cedió por el gobierno mexicano para llevar exiliados a, para republicanos a México. En México recíbeno cos brazos abertos, a verdade, como a outros moitos republicanos. Estes son o ambiente, isto é de Arturo Souto, non? Son o ambiente que ilustraría os poemas dese momento de Lorenzo Varela, a primeira etapa. En México el entra a traballar na revista Romance. Estamos falando de que ten 21 anos. Na revista Romance está Octavio Paz. E Octavio Paz coñece a Lorenzo Varela, porque coñece uno nos congresos de Valencia, nos congresos de intelectuais antifascistas. Entón, consigue este traballo, e na revista Romance vai ter un papel importante, unha revista que está vinculada ao exilio republicano en México. Nese primeiro tempo, el vai pasar unha serie de peripecias, e a súa obra publica unha especie de caderno de poemas, chamar de libro, bueno, é unha especie de un caderniño de poemas en castelán, que teñen temas vinculados á experiencia da Guerra Civil. E no ano 42, creo, falo de memoria, no ano 42 decide marchar a Argentina. Na Argentina vive o seu pai, que nunca deixou de estar na Argentina. O seu pai vive nun barrio de Nova Pompeya, en Buenos Aires, vive ali, e decide marchar ali. E cando chega a Argentina, entra en contacto co núcleo intelectual máis afín a él do galeguismo, que era, obviamente, o de Luis Seoane, Rafael Dieste e Arturo Cuadrado, ese núcleo, Baltar, etc. Ese núcleo é o co que vai conectar él. Núcleo co que ten afinidades xeracionais, afinidades políticas, situados na esquerda, algúns máis próximos ao comunismo militante, como o caso del, que é moi militante comunista, pero os outros son próximos, é dicir, son compañeros de viaxe da esquerda dese momento. E entón entra en contacto con Luis Seoane. Iván vai participar de aí para sempre en todas as aventuras editoriais, en as aventuras de carácter literario vinculadas á causa galeguista, pero non só, porque hai tamén revistas de carácter americano, claramente, nas que eles están implicados, Luis Seoane e el, e con Arturo Cuadrado tamén, cos tres, na primeira parte tamén con Rafael Dieste, ou con Manuel Colmeiro, co pintor, que tamén está exiliado ali, e con outros artistas e intelectuais galegos. Nese momento, Lorenzo Varela reencontrase con Galicia culturalmente por medio deste núcleo, claramente, e de aí vai sair os seus primeiros poemas galegos editados. É dicir, pode haber algún poema anterior, pero non se conserva, que son este é un libro en castelán, logo falaremos del, Torres de Amor, un libro moi interesante. Pero comeza a súa poesía, e comeza con 4 poemas extraordinarios, que son do mellor da poesía galega do século pasado, que son os moi coñecidos 4 poemas galegos, ou 4 poemas para 4 grabados. A idea do libro é unha especie de libro de bibliofilia, de un traballo cultural. Aquí están os 4 poemas. Ben, son... A idea é editar unha carpeta de grabados, que son 4 xilografías de Luis Seoane, de temas que él elabora unha serie de poemas vinculados a cada un dos grabados. Os 4 grabados, ademais, aparecen logo con unha traducción ao inglés dun poeta inglés, escocés, amigo deles, e tamén aparece con unha partitura musical de un exiliado autista que era un exiliado español, músico, compositor. Realmente fan unha peza de arte total. É dicir, elaboran uns poemas que están vinculados aos grabados, unha traducción inglesa de outro amigo deles do núcleo intelectual de Buenos Aires, e logo, ao mesmo tempo, unha partitura musical que está, por certo, grabada e está editada modernamente, que a partir deses poemas. É dicir, fan unha obra que, polo tanto, implica unha actitude de fusión que estética, non? Os poemas son estes catro: María Pita, un poema moi vinculado a Coruña, o tema coruñés, obviamente, a María das Batallas, levareiche unha flor por cada bala, e unha cunca de leite rebuxada en neve para che curar a sede, sede mortal varona desta patria, queima no pento con peito con ardente brasa, e comeza o poema, un poema no que, e agora comentaremos o estilo dos poemas, un a un, logo outro, son poemas de tema histórico, María Pita é a heroína local, do século XVI, non? Outro poema titulase A Rui Xordo, está en un poema extraordinario, comentarei con certo detalle, me parece un poema moi interesante para comentar algo del. A Rui Xordo, no que evoca, non dedica o poema a Rui Xordo, evoca as guerras irmandiñas por medio da cita de Rui Xordo. Porque o poema, Rui Xordo non aparece no poema. E o Touro, que fala dun auto de fe, dunha proba contra un bispo ao que medieval, ao que acusan de sodomía, outro poema, cal era? A ver se me lembro. María Valtella, efectivamente, o tema tamén medieval, feminino, xograresco, e novamente é interesante o tema feminino porque hai dúas dos catro poemas dedicados a mulleres, catro mulleres moi especiais as que resalta por cualidades que se afastan un pouco do tópico. Dos comportamentos femininos. O primeiro deles, o poema, os catro poemas abren na literatura galega antes que ninguén, antes que Celso Emilio Ferreiro, antes que o propio Luis Xoane, abren, pues estamos no ano 44, abren a estética social realista. Eran poemas impublicables en Galicia, bueno, en galego no ano 44 non se publica prácticamente nada. Non teño certeza de que se publicase ni un libro no ano 44 en Galicia, en galego. En todo caso, na década contanse cos dedos, ¿no?, os libros publicados en galego. Pero o libro, os poemas non só é salientable polo feito de que é un poemario en galego no ano 44, sino porque a posición estética de Lorenzo Varela é a de elaborar un discurso que o pasado, aí a cita, por exemplo, de Rui Xordo, serve para proxectala sobre o presente. E o presente é a loita antifascista e a memoria da guerra civil. É dicir, xoga con que o elemento medieval, iso tamén o vai facer Luis Xoane nos seus poemas e na súa obra plástica, o elemento medieval serve de exemplo, de modelo, e polo tanto pode servir para proxectarse sobre ele. Ás veces usando o propio eu poético. O poema, podemos lelo, o poema de a Rui Xordo, nese sentido é un poema que di: Aramos, é un soneto, aramos sobre os mortos nesta terra, di, e o noso pan ten un sabor de osos, familiares, irmáns, o monte berra baixo do arado e chaman nosos nosos, desde a morte con voces conocidas. E din, nin, as voces din, nin marqueses, nin cregos, nin doutores fixeron as ribeiras verdecidas, nin o guerreiro coiro dos tambores. Logo di, os condados do polvo son dos mortos, e quen queira ser dono desta terra, que veña navegando os nosos portos, os portos da morte. E di, os que pidan o froito sen labores, os que non traballen, os que queran roubarnos, se non morren de seu, morran de guerra, e así desta terra, e así da terra serán señores. E así desta terra serán señores. O poema, como vemos, Rui Xordo non aparece. Para que serve esa cita, ese Rui Xordo? Rui Xordo é o referente para que o lector diga: isto refírese ás guerras irmandiñas e ao noso pasado combativo. E os galegos non somos unhas simples vítimas da historia, sino que podemos ser protagonistas. Aramos sobre a terra e di, esa voz está no presente, aramos sobre os mortos nesta terra. Cando nos aramos, que encontramos? Cultivamos a terra, e dacha terra está feita sobre o que quedou dos que nos precederon no tempo. O noso pan sabe a osos, sabe aos que nos precederon, aos que continuamos a súa memoria. É dicir, establece esa ligazón que vai do plano histórico ao presente. Un presente que é un presente de loita. Por lo tanto, o poema está falando da loita antifascista. Está falando da guerra civil. Pero non o di. Pero sabemos que ese pan que comemos é o dos que nos precederon. E chama ao combate. E di, os que queren roubar, quen son? Veamos quen di. Os que piden, ni marqueses, nin cregos, ni doutores fixeron as ribeiras verdecidas. Cer, ningún cultivou, deu de comer a ninguén. Nin os nobres, nin a igrexa, nin os sabios deron de comer a xente. É o pobo traballador, é o protagonista da historia. Obviamente, esa dialéctica histórica é marxista. É dicir, é un comunista o que está falando. Pero faino poéticamente. Nin marqueses, nin cregos, nin autores fixeron, me verías, me decías, nin tampouco o guerreiro coiro dos tambores, nin tampouco os soldados, e menos os de Franco, claro, obviamente, nin o guerreiro coiro dos tambores. É dicir, o poeta preséntanos de maneira clara unha estética social que está moi referida á súa experiencia, pero que está elaborada desde esa perspectiva estética que él, na que él se formara e que se intensamente nos 3 anos da Guerra Civil, e que era e que logo veremos noutros poemas tamén en castelán magníficos que ten no libro Torres de Amor, que publica no ano 52. Por lo tanto, Lorenzo Varela está nunhas coordenadas estéticas formado podía non ser un escritor galego, pero afortunadamente ese contexto novo, no que él obviamente procura e que ten conexión, pues estimula, non? Esa realidade poética nova e realmente a poesía dos 4 poemas galegos. Este é un poema, creo que non vamos comentar un a un, pero en todo caso vemos que establece unhas claves que, por exemplo, eu creo que Luis Xoane vai seguir. Luis Xoane non é un gran poeta como Lorenzo Varela, é un poeta con unha firme vontade de expresar, un discurso que complementa o seu discurso plástico, a súa actividade intensa. Era un grandísimo artista en todos os sentidos, un home absolutamente renacentista, pero obviamente hai testemunhos diso. Para él o poeta era Lorenzo Varela. É dicir, cando, ainda que publicou moitos máis poemas Luis Xoane que Lorenzo Varela, é dicir, para él, cando apreciaba, e además nas cartas del se ve, tedes que colocar a Lorenzo porque aquí non o coñecían, porque además este tipo de poemas non eran publicables nos anos 50 ainda en Galicia, non? Di, tedes que colocar a Lorenzo nos antoloxías, Dilla del Riego, mira, cando fai a antoloxía del Riego, dille, coloca a Lorenzo Varela escollendo poemas que puedan pasar a censura, coloca na antoloxía, no, é dicir, pasa aí os textos, é dicir, el valora efectivamente a obra de Lorenzo Varela, que está nas coordenadas deste tipo de estas ilustracións de Souto, de loito antifascista, ¿no? Claramente, completamente vinculadas a iso. A segunda edición, que é preciosa, con un deseño espectacular de Luis Xoane, dos 4 poemas para 4 galegos, é a segunda edición. Hai 2 edicións no exilio. A primeira aquela de unha capa máis sinxela, non? E esta segunda, que ten unha ilustración preciosa de Luis Xoane, aparece, hai 4 poemas co título en inglés, Música de Julián Bautista, exiliado republicano tamén, Poemas de Lorenzo Varela, grabados de Luis Xoane, e a Editorial Argentina de Música, que é a que edita esta segunda edición, que é do ano 50 e algo, 50, a primeira do 44, os poemas son de 44. A edición de dos 4 poemas galegos, que tamén coñecido como María Pita e 3 poemas medievales, tamén coñecido con ese título, que aparece ás veces, probablemente da primeira edición. Aquí está, e aquí se ve a segunda página, ¿no? Contracapa de esta edición, Argentina. y a versión de William Shand. Este poeta escocés era amigo de Seoane de Varela, colabora en las revistas, aparecen colaboraciones de él en revistas que él es fan en común en esta época. Lorenzo Varela y Luis Seoane dirigen varias revistas muy interesantes en los años 40 y 50. Entre ellas unha revista que se fai nos anos da Guerra Mundial, que se chama Correo Literario, unha revista toda en castelán, que está dirixida ao público latinoamericano, aínda que hai cousas galegas polo medio, ¿no? Obviamente, pero é unha revista con tipo formato tabloide grande, ¿no? Con moi ilustrada, con moita ilustración artística, moita presencia de artes plásticas, cinema e literatura, na que colaboran pois obviamente eles, Seoane, Varela, Oteros Pasandín, outros exiliados, digo dos galegos, cito dos galegos, ¿no? Pero tamén colabora, pois eu que sei, Francisco Ayala, que fai a crítica de cinema, por exemplo, se pode ver a crítica da estrela de Casablanca, por Francisco Ayala, por exemplo, nesa publicación, ou colaboran moitos artistas argentinos e escritores mesmo de outros países, como algún brasileiro amigo deles, como Newton Freitas, é dicir, teñen realmente un tecido cultural moi intenso, moi rico. Esta revista, logo fan outra que se chama Cabalgata, é dicir, que sustitúe a Correo Literario cando acaba, tamén hai que entender que non sería o tema de outra conferencia, hai que entender que o contexto no que se moven eles é Argentina, e en Argentina pasan cousas, moitas cousas, entre elas o peronismo, que vai repercutir moi negativamente en eles, porque eles son, obviamente, non son simpatizantes do peronismo para nada. E polo tanto, cando chega Perón ao poder, vanse buscar a vida. Algúns intentan marchar, de feito Rafael Dieste marcha, porque pode, marcha a Inglaterra da clase a Cambridge, me parece, contrata, non? Lorenzo Varela intenta irse a Estados Unidos a dar clase a unha universidade, pero como estaba fichado por comunista, os norteamericanos non o dicen, que foi moi duro para eles, porque el tiña toda a ilusión en marcharse naquele momento, en pleno auxe do peronismo, máis a Uruguai unha temporada. E Manuel Colmeiro, por exemplo, pintor, marchase para París e non volve a Argentina. É dicir, que hai unha recomposición da situación a mediados dos 40 co peronismo. É dicir, hai que entender que eles viven unha dobre cultura, non? Teñen a súa propia dinámica, pero teñen que vivir na outra dinámica. Ademais, logo, cando se ve que o exilio vai ser permanente ou para, de grande duración, porque a frustración do 45 é terrible, é dicir, de que non se pode volver. Eles esperaban volver no 45, despois da derrota nazi, pero non foi así. Entón, para eles foi un golpe tremendo, non? Este é o libro. Ben, este son os gravados do libro, que son moi coñecidos. Aquí na Fundación están os gravados orixinais, os gravados de este o de María Pita, este o da María Valteira, este o de Roy Xordo, os gravados de Seoane. Ben, polo tanto, aí está Lorenzo Varela, unha fotografía de un gran, para ver o tecido cultural no que se move en él. O fotógrafo este, Horacio Coppola, que era xunto con Grete Ster, que foi muller del, os grandes fotógrafos experimentais na Argentina desa época. Eran fotógrafos extraordinarios. Se alguén ten curiosidade, que vexe en internet as fotos de Horacio Coppola de Buenos Aires, e son alucinantes, alucinantes. O mundo que, e ademais dase, pode ser un facer unha idea de que era a grande metrópole de Buenos Aires nos anos 40-50. As fotos son extraordinarias, xunto coas de Grete Ster, que era alemá e que exiliada dos nazis, e que eran dous grandes artistas formados na Bauhaus, tanto Horacio Coppola como Grete Ster. E ese son o ambiente no que se move el. Este é un escultor, Falcini, tamén comunista, amigo de Lorenzo Varela, a que lle dedica a Lorenzo Varela unha monografía. Xa dixemos que era un gran crítico de arte e dedicou moitas páxinas a arte, que sería outro tema. Este é unha foto de Falcini, fecha por Horacio Coppola, por suposto, do escultor, amigo de Seoane, de a monografía de Botella al Mar, unha das editoriais creadas por eles. Ben, aquí está a poesía completa del, que vemos os libros de principais de Torres de Amor, que veremos agora, un libro en castelán, os catro poemas, Lonxe e Homenaje a Picasso. esta edición do Castro ben coñecida. En castelán, nos anos da Guerra Civil, na revista precisamente Correo Literario, Lorenzo Varela publica un poema en castelán, publica varios poemas de carácter militante, antifascista. A revista estaba moi preocupada polo seguir a guerra, ainda que era unha revista cultural, non unha revista política, e cando liberan París as tropas aliadas, Lorenzo Varela escribe un poema. Ele moi ten unha francofilia moi intensa. É dicir, ele é un gran admirador de Baudelaire, ao que traduciu, por certo, ao castelán e editou na Argentina, porque eles, como se pode imaginar, teñen que comer de algo, e do que comen é dese tipo de traballo, de traballos de libros de encargo moi dignos, de arte ou de outro tipo, de traducións e de colaboracións, etc., e de prensa. Vivendo o que poden, non? Nesa actividade. Ele traduciu a Baudelaire, por exemplo, editou a Baudelaire. Admira moito ese París literario e esa Francia da razón e da ilustración, como da esperanza. Esa. Entón dedica un poema que se chama Ofrenda a los franceses, no momento da liberación. E é tan maravilloso que él di, acaba na euforia da liberación de París, dicindo que él non ten nada, que é un pobre exiliado que non ten absolutamente nada no mundo, non? E que o único que ten é o que lle regala é un topónimo, un lugar, o nome dun lugar, un lugar que eu creo que di que é de Monterroso, pero a los Montero di que non existe, en algúns estudos que editou isto él, por certo, que se chama Cairón. Entón regala lle unha palabra, un lugar, o sea, regala unha maneira de unha ofrenda, non? Unha ofrenda que, como ao bello estilo do mundo clásico, ofrenda o pouco que ten, non? E algo que vai repetir en Lonxe, cando dedica un poema aos compañeiros da miña xeración mortos ou asasinados, acaba dicindo que facéndolle unha ofrenda funeraria aos amigos mortos, e ofrendalle unha cesta de pombas e mazás. Unha cesta de pombas e mazás, evidentemente, é unha ofrenda que as pombas, obviamente, se asocian nesa época moito máis a todo o ideal da liberdade que representaba a ponga de Picasso e todos os congresos do comunismo de posguerra, pero ese tipo de ofrenda é unha maneira de presentar directamente, non, esa fusión cos amigos mortos, coa terra, decir, levar a ese plano un pouco como con un sentido panteísta, non cristián, non? É decir, esa idea de ofrendar o pouco que tes, non, o máis simple, non? É decir, que é o emotivo. A ofrenda aos franceses ten ese sentido tan especial de decir, eu que son un pobre exiliado que non teño nada, regalo que teño, non? Que son esa pomba, estas son, aí está o poema, tal como a primeira edición que aparece na revista Correo Literario. E isto pode dar, leo un pouco para que vexa un pouco ton da poesía en castelán del e como é herdeira desa estética do 27 pasada pola Guerra Civil, e que totalmente, é dicir, un poeta castelán dese estilo. Allá, hermanos míos, allá donde termina por occidente España, donde atónito el toro rinde su asombro al mar, recostado su cuello fatigado en el agua, el verde hombro juvenil cubierto por la sombra dorada de los robles, allá donde los pinos, hermanos míos, cual varones perpetuos altas señales hacen, hora de regocijo, hora de furia, a los queridos cielos libres, a los libres campos, a la infinita libertad del mar, allá veía yo, cuando mis ojos no dividían el espacio amado, en lomas y en barrancos y en valles militares, no dividían el espacio en valles militares, cando era adolescente ou neno, non? Veía e los soñaba unos montes heroicos tan antigos que en ellos desde las blancas cimas, bueno, creo que non está aí, e el, no, está cortado, me parece. y en el extraño vino. No, está cortado. Está cortado, pero bueno, el Otón está ahí. Y al final dije, puesto que estos tres españoles leales, que hoy llaman a las musas de los pueblos en armas, para cantar, franceses, vuestra nueva comuna, chama ya liberación, se prometieron daros la joya más amada. Yo, que no tengo nada, os doy esta palabra, la palabra Cairón, y con ella la entraña y los huesos del alma. Bien, Otón, obviamente, sitúase en esa estética a que fue muy fiel y que nos legó también en lengua galega, ¿no? Es decir, que este es un poema inédito, bueno, un poema no editado en libro, en galego, este es manuscrito de él en galego y a su letra, ¿no? De los últimos tiempos, pero por lo tanto eso que acabamos de ver ya nos sitúa en la estética de Torres de Amor. O libro, precioso libro, por cierto, publicado en castellán e ilustrado, como todos los libros de él, este Longe, e ilustrado por Luis Ioane. Torres de Amor es un libro muy importante en la obra de Lorenzo Varela, porque es el primer libro real, grande, ¿no? Otros son cuatro poemas só. Pero tamén é un libro importante na evolución formal da obra de Luis Ioane, que sería outro tema. Un libro na que todo ilustrado, moi ilustrado ademais, por Ioane. E nel, estas son as partituras de María Pita, de Ruiz Xordo. O libro Torres de Amor, este, colección Pomba, foi editado no 42, perdón, no 42, no 52, no 42, pola editorial editorial Nova, colección Pomba, editorial Nova, colección Pomba, e Luis Ioane, el, e Arturo Cuadrado e estes. Que pasou aí? Esta, si alguén ve os libros, estiveron expostos ás veces en, por exemplo, aquí na Fundación Luis Ioane en ocasións, os libros son idénticos, o libro é idéntico a unha colección que había en MC. Idéntico formato e todo. Efectivamente, o libro ia publicado a editorial MC, que era propiedade dun galego, pero cando chega a publicarse o libro de Lorenzo Varela, creo que hai un problema que ten que ver con coa ideoloxía de Lorenzo Varela e que se negan a publicalo. E parece que Rafael Dieste e Luis Ioane deciden abandonar o traballo en MC e montar unha editorial. E montan Pomba, e o primeiro libro que publican é este, Torres de Amor, ilustrado por Luis Ioane. Aquí a capa de, e poñe, aí a colección Pomba, editorial Nova, logo hai varios máis, con ese logo, de tamén editados por Luis Ioane. É dicir, Torres de Amor provocou un problema que os levou a romper con MC, coa editorial que estaban traballando, na que había unha colección galega, é dicir, libros MC publicaba libros de temática galega e mesmo libros en galego. Editou, por exemplo, sempre coa responsabilidade de Ioane, aínda que os ilustrase a mellor Colmeiro ou o propio Ioane, outros non, editou, por exemplo, De 4 a 4 con unha edición bilingüe con traducción de Rafael Dieste. Editou Os queixumes dos pinos de Pondal, ilustrado por o propio Ioane. Estamos falando do ano 40, 41, por aí. Editou unha antoloxía medieval tamén, é dicir, editou varios libros de temática galega. Había unha colección galega en MC que se rompe con este conflito. Aí están as ilustracións de Ioane que son así surrealizantes, non? Para os poemas de Torres de Amor, que son na liña de iso que acabo de ler de Ofrenda aos franceses de Monte Cairón. Os poemas, aquí están ilustracións de Ioane para Torres de Amor. Os poemas de Torres de Amor, aí está un, Campo Nevado, son sobre a guerra civil, fundamentalmente, sobre a experiencia da guerra. En el alma repartida en los lunares surcos aguarda el crecimiento de la espiga y su muerte. La muerte también crece, igual que los merinos, y madura cada año como un viñedo fiel. Y junto al crecimiento más vivo de los cuerpos, una muerte les crece, bajo la misma ley. Bien, este tipo de poesía, aquí otros, ¿no? Aparecen amigos muertos en combate, aparece la experiencia de dura de la guerra civil. Hay que tener en cuenta que eso, que esa va a marcar completamente la experiencia total de Lorenzo Varela Guerra, y estará perpetuamente presente na súa vida e na súa obra. Desde esas 19 anos cos que comeza a guerra até os 21, que é como se botasen riba 20 anos, e polo tanto a experiencia é non o home que chega a América, é un home feito, non é un mozo, despois desa experiencia tan dura. E a poesía dele está moi marcada por ese feito. Concretamente, estes son libros dedicados, libros ou catálogos que o propio Lorenzo Varela dedica a Seoane como crítico de arte, preciosos, tanto este de Botella al Mar, como este de posterior, son todos de Argentina, este, que ten un título que se podría aplicar a él, di Seoane o el arte sometido a la libertad. É dicir, aí está un pouco, nunha frase, a idea estética da obra de Lorenzo Varela. Lorenzo Varela ou a arte sometida a liberdade, podíamos decir. Por qué? Porque toda a obra de Lorenzo Varela está presidida por esa idea. É dicir, a idea de que a arte ten que estar ao servizo da construcción social e da liberdade. É dicir, pero, ollo, como se pode ver por los poemas que vimos, sen renunciar a fórmulas estéticas, non fai panfletos, en absoluto. É dicir, non é unha retórica fácil, nin é unha poesía facilona social, nin é unha poesía intensamente formulada en claves estéticas moi da súa xeración, iso sí, moi claramente da súa xeración, e dos procesos formativos desa xeración do 30, ele da xeración do 36, diríamos, non? Pero moi herdeira do 27, pero as fórmulas que utiliza no fondo son isto: Varela ou a arte sometida a liberdade. É dicir, a idea de que a arte está ao servizo dun ideal, dun ideal ético, que tamén é un ideal estético. Lonxe é a obra culminante del, tamén está ilustrada, é a obra poética en galego máis acabada de Lorenzo Varela. Está tamén ilustrada por Luis Seoane, está publicada en 1954 pola editorial Botella al Mar, tamén creada por eles, por Seoane Cuadrado e Lorenzo Varela. O título, o nome da editorial é moi expresivo da idea do exilio, do desarraigo. O propio título do libro tamén, Lonxe, está indicando a idea da ausencia. Son títulos que nos recordan tamén o que fan os outros poetas galegos do exilio, é dicir, o propio Seoane, cando escribe na brete má Santiago, a distancia, non? Está Santiago, por exemplo, o fardel de exiliado, o que leva o exiliado, non? O lombo, non? Fardel de exiliado. Son títulos dese estilo, é dicir, moi pensados. Lonxe é o título dun poema, pero está nesa liña tamén. É dicir, a idea do exilio. Podes ver, por exemplo, as dedicatorias. Este exemplar está dedicado a Del Riego, non? E a súa muller. Está asinado por Lorenzo Varela, por Seoane e por Arturo Cuadrado, con dedicatorias. Ben, os gravados de Seoane están, neste caso si sí, hai unha clara dependencia de Seoane dos poemas. Na outra había unha conexión case paritaria, ou case, podíamos decir que casi Varela ilustraba a Seoane, pero aquí xa non, aquí claramente Seoane ponse a traballar para os poemas de Lorenzo Varela. Estas ilustracións do libro, este magnífico, por exemplo, este ilustra un poema que se titula Emigrante, e no que se ve algo moi actual, non? Se ve ao home totalmente desenraizado, acosado, que está metido nesta xilografía, e que o poema di é un lamento, de decir, é a confusión do home que está fora do lugar. Que me contempla, fala ese polaco que está chorando ardentes bágoas ao meu lado, non? E que Está, é dicir, vese rodeado só entre a multitude, non? Entre persoas que están desesperadas igual que a él, non? Presentas como neste grabado magnífico de Sioane que presenta este outro poema de estes son grabados todos de, do libro, non? Ilustracións de da edición de dos poemas de aquí, dos poemas de Lonxe. Lonxe é un libro no que aparecen para acabar xa e logo escribe podemos comentar algunhas cuestións, o falamos. En Lonxe aparecen dous grandes temas, que son complementarios. Por un lado aparecen poemas que se refiren a ese pasado heroico, e por outro lado, esa proxección que decía eu ao principio, respecto á maneira de que tiña él, aparece directamente. E os heróis que aparecen son protagonistas do o pobo traballador, e o herói, pero o pobo en armas. Entón pode aparecer, dedica un poema a Manuela Sánchez, que foi asasinada, bueno, foi executada polos franquistas, unha guerrilleira que estaba grávida, me parece, ¿no? Hai outros dedicados a guerrilla, poemas dedicados a guerrilla, por exemplo, poemas, polo tanto, nos que xoga, nun caso, víamos, a proxectar a historia sobre o presente, e outros nos que utiliza o pasado inmediato con un sentido de loita, de liberación, é dicir, xoga perfectamente a dar unha dinámica social aos poemas, pero sempre os fai desde unhas fórmulas moi cuidadosas, tanto no aspecto técnico, é unha persoa que versifica perfectamente, é dicir, non ten fallos, é unha persoa que domina o verso, domina as fórmulas estróficas, domina o verso, é un home con unha enorme capacidade poética, que demostra mesmo en prosa, a súa prosa está basicamente toda en castelán, é unha prosa de carácter ensaístico ou de estudos, non? Pero sempre ten un estilo moi depurado e moi persoal, tanto que se pode recoñecer nos inmensos número de textos anónimos, tanto él como Sioane, que publican con pseudónimos ou sin asinar en revistas, eu recoñezo xa os textos del por determinadas así estilemas, non? É dicir, fórmulas que utiliza. É dicir, que, resumindo, Lorenzo Varela é un poeta en galego e un poeta en castelán. Hai que resaltar moito o feito de que se xa un poeta en galego coas circunstancias vitais do poeta. Apenas viviu en Galicia, naceu fora de Galicia, morreu logo a volta do exilio, sería outro tema, non? En Madrid. Pero é un poeta que viviu profesionalmente da escrita e, polo tanto, non podía vivir profesionalmente a escrita en galego, é obvio, non? En América, e nin aquí, claro. Pero vamos, que en América el incorpora xa unha dinámica cultural distinta, pero sen renunciar á propia. É dicir, combina, nese sentido, as dúas cousas. E que autor de tres poemarios, non, deixo de lado algúns outros máis pequenos, de tres libros moi interesantes. Dous libros que están en lingua galega, os catro poemas, que son eses catro poemas, pero que son de grande altura e grande nivel, e o libro Lonxe, e un libro, e máis outro pequeno, ¿no? Un libro importante en castelán, que é Torres de Amor. Para acabar, quería resaltar o feito de que a Lorenzo Valera se dedicou a Días Letras Galegas hai 11 ou 12 anos, 2005 exactamente, e que este centenario pasou absolutamente desapercibido, con toda a intención por parte das institucións que deberían de lembrar a figura do noso escritor, e que actúan, creo que de maneira moi sectaria e de maneira selectiva a hora de reforzar a memoria dos feitos e non de outros na cultura galega. E ademais, ás veces, figuras como Sioane ou como Varela acaban, Varela máis, porque Sioane ten a súa fundación e ten a súa dinámica como artista plástico moi recoñecido, menos do que debería, pero moi recoñecido, moito menos do que debería, francamente. Eu este ano publiquei un libro sobre ele, é un artista que me interesa especialmente. Pero decir que Lorenzo Varela está menos asistido, a súa memoria ten menos valedores, digamos. Ten menos valedores no poder político autonómico e no poder institucional, e mesmo ten menos valedores noutros ámbitos, porque tampouco é un unha figura reivindicable desde unha liña estritamente nacionalista, da que non é para nada anti nada, pero que, polo tanto, queda un pouco aí no medio, ¿no? No medio de, da nada, como lle pasou este ano, no que se pode decir claramente a Xunta de Galicia non quiso homenaxearlo. Moitas gracias. Ben, pois ábrese o turno de palabras para vós. Sabedes que temos un tempo tasado, porque non os presta, e nada máis. Bueno, va a falar alguén. Se non fala, fala. Non. Vamos, para min fallarnos. No fondo, creo que o descubrín a través do facho, porque encontrara un libro nunha librería que había nos Olmos, que era confidente, depois te enteraste que era confidente e tal. Hernández. Un libro de esos que... Desde Castro, non sei. Sí, non, de... tamén comprara o Sempre en Galicia de Castelao. Ah, un libro de América, do exilio. Un libro de América, do exilio. Sí. Tal, non sei por caso ya, porque non sabía que era Manuel Lorenzo, ni o que significaba, ni nada, tendría 19. Me deixou impresionado a súa poesía, porque eu xa daquela a poesía gustaba moito, sigue me gustando, e deixou moi impresionado. Despois, cando me enterei da súa peripecia existencial e política, pois moito máis, porque como todos estes amigos saben, son comunistas. E son comunistas, dicen galego, pero o ser galego ben me dado. Pero, como él, exactamente. Pero o ser comunista é unha conquista cultural non ben dado. Entón, para min, e despois, cando supen o do centenario, que nin Dios se movía, non sei, buscando así, me entero, centenario, e despois, gracias a internet, e di contigo, e dicen, carallo, pues mira, pois hai que... Pois si, este ano só houve ese acto en Monterroso, que eu saiba, que organizou o Concello de Monterroso coa Academia Galega, supoño que fundamentalmente polo presidente da Academia, que é unha persoa que ten moita lei a Lorenzo Varela, e a verdade é que foi así, si non, non habería prácticamente nada. Pero a mí o que me parece dramático, bueno, aparte que estemos de novo dominados por a simbiosis clérigo-facha que o PP, é que na cultura galega non se recolle o abano da xente que sentiu o país como propio, en distintas traducións, entendendo, claro, entendendo o país como a xente que habita o país, non como unha xeografía, porque un país para min é a xente que habita no país e que conforma tamén unha xeografía, unha paisaxe. É que, bueno, pois non simplemente Lorenzo Varela, sino mesmo Cuadrado está esquecido. Sí, totalmente. Eu é o único que cheguei a coñecer personalmente, Cuadrado está esquecido deles. E despois de, vamos a ver, de xente que eu coñecín en Venezuela, da que non se tiene puñetera idea. E ali morreu amigo meu, un dos organizadores da resistencia do Maqui en Galicia. Era daqui da Coruña. Non sei porque o bloqueo o nome. Pois nin Dios sabe nada. E cando vine aquí, que xa podía vir, chamaba, estaba aquí, vamos ao cementerio, a ver o que a seu irmán había encargado, Alberto Puente, tal e cual. Ni Dios sabe nada. Ni Dios sabe nada de que... No, non é vos sais, porque en Caracas hubo... Sí, Mario Granel estaba... Claro, hubo César todo... Emilio. César Emilio. No, e antes hubo unha dinámica cultural con sentido de país. Sí. Porque a mí o término galeguismo me parece demasiado vasco, ¿no? Decir nacionalista parece ser unha concepción determinada ideolóxica. Entonces, sentido nacional de país, que abarca sí. máis... pois ni Dios ten puta idea. Xa non digamos de México que se editaba aquela revista Vieiros e todo ese rollo. Aquí é un analfabetismo completo. E nada máis, quería facer esa reflexión consunta porque... Sí. Porque, claro, é menos mal que din contigo e, coño, Lorenzo Varela non... nin Dios se preocupa del. Él non se preocupa del porque é comunista. Eu creo que hai algo de eso, carallo, sí. Sí, porque no caso de... Eso tamén comentaba Alonso Montero, outro. É dicir, algo de eso hai neste ano, ¿eh? Neste ano houve algo de desinterese polo tema, porque él lo comentou en Buenos Aires, me parece, na feira do libro que estaban, bueno, moitos escritores galegos co tema enviados pola, bueno, supoño que en colaboración coa Xunta. E además el fixo e debe facelo de maneira bastante obvia e evidente, porque a mí me contou algunha persoa que estaba presente en ese acto. E foi así moi rechamante a intervención del, o sea, moi clara. O sea, como fuera, algunos entenderon como fuera de lugar, ¿no? Pero él fixo con toda a intención. Entón, había unha afán de reivindicarlo. En Monterroso fixo é unha cosa moi bonita. Por exemplo, un acto que se fixo dentro da prisión de Monterroso. Estivemos dentro da prisión de Monterroso, falando aos presos, de Lorenzo Varela. Houve un premio literario, houve unhas conferencias, tamén se presentou unha película documental que hai, que, se non a coñecedes, é interesante, que fixo Xan Leira. Hai unha película sobre Lorenzo Varela, a longa metraxe, que se chegou a estrear en algún cinema na Argentina e que se podría ser interesante falar con ela, a mellor interesados ver para proxectala. É unha película de unha hora e algo e pico dedicada a Lorenzo Varela, con parte ficcionada, pero sobre todo con testemunhos documentais moi interesantes, porque moita da xente que participa nese documental xa non vive e que hai 11 ou 12 anos vivía. Bueno, dúas cousas. Unha, aproveitando o que acabas de dicir, eso é posible localizar en algún lado? Sí, él ten unha productora que está en Cangas, se chama Acuarela, creo. Sí, é posible. É posible falar con él. Está en Galicia, ademais, él vive entre Galicia e Buenos Aires, pero ata primavera está en Galicia. Me comentoume que ia estar aquí ata esta primavera, está agora en Galicia. Logo volver a Argentina. Ele é galego argentino, vamos. Bueno, está moi integrado aquí, vamos, fala perfecto galego, vamos. Está moi metido. E a segunda cousa é, sucintamente, non pretendo, sí, pero esos últimos anos, desde os anos 50 hasta que volveu... A ver, él logo dedicouse fundamentalmente, él era unha persoa de enorme prestixio na Argentina, no ámbito da prensa cultural e no medio intelectual. Descuidou un pouco a súa obra de creación, nese sentido, pero todo o seu traballo de ensaio é magnífico en castelán e de traducción. Él, por exemplo, esos libros que a música aparecen por aí, dedicados a Xoane ou a Falcini ou a Coppola, fixe un libro precioso con Horacio Coppola sobre o Aleijadinho, que é un... o grande escultor barroco de Ouro Preto do Brasil, un libro precioso de artista, con unhas fotos extraordinarias, fixo con Horacio Coppola, por exemplo. Fixo, tivo unha actividade enorme. E logo, ele era o crítico de arte de La Nación, que era o xornal de maior tiraxe do mundo da lingua española. É unha persoa de enorme prestixo intelectual. Logo, ele seguiu movéndose nese ambiente toda a vida, ata que volveu aquí. O seu núcleo era Xoane, era Arturo Cuadrado, cando marcha Rafael Dieste e outros, non? E logo teñen moitos amigos xudeus progresistas argentinos que son intelectuais, arquitectos, artistas. El casa con unha muller que era anticuaria, que xa estivera casada con anterioridade, teña fillos, que era, se chama Marika Gerstein, que era xudía, e era irmá dunha escultora que se chama Nora Gerstein. Móvese nun ambiente claramente intelectual toda a vida ali en Argentina, moi con moito prestixio, e o crítico de arte dos máis importantes na Argentina. A persoa, e publica moitos traballos de arte, moito. Logo o regreso xa é moi mala experiencia cando volve, non o coñece ninguén, séntese completamente fora de sitio, é unha experiencia horrible, e morre en Madrid de mala maneira, cuidado e protexido por Isaac Díaz Pardo, ¿no? Pero a pesar de todo ese cuidado e devoción por él, non conseguen que saia adiante, ¿no? Unha situación moi triste, ¿no? A parte esa. Pero bueno, a valía intelectual del era, entre todos os que coñeceron, era coñecísima. Por exemplo, un detalle: cando xa moi ancián Ernesto Sábato fixeronlle un homenaxe a Lorenzo Varela, e Ernesto Sábato casi non podía nin ler, e acompañado por unha cuidadora e tal, ¿no? E Ernesto Sábato foi ao Café Tortoni para ler un texto de homenaxe a Lorenzo Varela, ali está grabado ademais, é dicir, con unha devoción increíble, ¿no? Un exemplo, e dicindo que era, bueno, pues para él era non igual, era máis que iso, ¿no? Outro caso é as memorias de Francisco Ayala. Francisco Ayala fala de Francisco Ayala, que colaboraba con eles, ¿no? Nas revistas como Correo Literario. Francisco Ayala fala de Lorenzo Varela como un xenio perdido, ¿no? En parte tiña razón, porque obviamente a obra de Lorenzo Varela é moi destacada, pero puido ser moito máis destacada, seguramente, pola calidade das obras que nos deixou. Se el fixese pois 4 libros máis potentes, non? Pois evidente reforzaría esa posición, non? Pero obviamente é unha persoa moi eu insinuei no co termo ovidiano, non? Para quen coñece o que significa en teoría falar de Ovidio, non? É dicir, é a obsesión do que está machacado polo exilio, ¿no? O vídeo é o arquetipo dese comportamento, ¿no? Persoa que non eso volvería, o mellor, ¿no? Volveu como volveron todos, é dicir, o que intentaron volver todos que puderon, ¿non? Que tiña a súa familia ali. Tiña, non, volve sí, pero que volve por outro motivo. Volve coa represión da dictadura argentina. Volve, é que é moi duro, son moitas cousas. Claro. Volve con Videla. Claro. Coa triple A. E el dille, a mí eso contoume o seu fillastro, que me dixo, el díxome que me marchase, que ia antes de que, meses antes, díxolle que se marchase. Fillastro dixo, márchate de aquí inmediatamente. E logo se marchou el, que se era maior, pero os novos dixo, márchate de aquí. É dicir, claro, son moitas cousas, pero son moitas cousas. Son moitas cousas que debería para falar moito tempo. O que é dramático, na miña opinión, na cultura galega, que xente como Lorenzo, xente como Eduardo Amor, que tuvieron a súa vida desde a súa lectura, experiencia existencial, adicada a emancipación de Galicia en tanto que pobo, nación. Tenía morto, según máis que ahora non me lembro, tirados nun cuarto dunha habitación. Sí, bueno, Eduardo Amor morreu na porta do hotel Lisboa en Vigo, pero foi casualidade, foi un ataque ao corazón. Sí, bueno, pero estaba arrumbado nunha habitación, según me contaba. Bueno, morreu porque él pasaba temporadas en Vigo, tiña moitos amigos en Vigo. O que pasa é que é certo que, a ver, son historias que teñen algún paralelismo no sentido de que pero tamén porque a eles cando lle comentaban os escritores galegos, unha cosa que aquí non se comenta, pero fixen os escritores argentinos que eran os seus amigos, é dicir, ás veces, claro, non con mala intención, pero para non ser a nosa cultura, pero algúns deles decíanlle, pero tío, por que te estás metido aí escribindo en galego a esmorga, en vez de, é dicir, obsesionado con ese paisiño voso, é dicir, entende? Eso decían yo, algúns deles, eso decía yo mellor, eso seguro que yo decía, pues yo que sei, calquera destes. É dicir, ten en conta que a relación que eles tiveron e o prestixo que eles tiñan era absoluto. É dicir, por un exemplo, Varela e Seoane editaron o primeiro conto de Cortázar. Na súa revista. Sí, sí, sí. Cortázar, o primeiro sitio que publicou foi nunha revista feita polos galegos alí. É dicir, claro, Sábato dicía a estes, pero bueno, que estades obsesionados con ese sitio aí perdido. Está, é dicir, cando podes construir o vosso discurso, non? De maneira máis metida e tal. É dicir, obviamente para non ser un valor todo iso, non? E valoramos o seu esforzo, deberían ter por monumentos en claro, todo lado. Todo o contrario, pero que non se lle fai, obviamente, pero hai que ter en conta que esa memoria, esa partida, non? Que lle pasa a moitos escritores galegos co tema lingüístico, que por exemplo en España non existen. Pero non existen porque son galegos. En Galicia existen menos cando son medio españoles. Entón, eso é unha realidade. Pásalle a Rafael Díez. Rafael Díez é un xenio absoluto. Un escritor maravilloso. Un escritor con os contos de un galego. Aquí coñecemos bastante, pero en castelán, os contos de Rafael Díez. Historias e invenciones de Félix Muriel. O pensamento de Díez. O nivel que tiña era extraordinario. E en España non me fan nin caso. Nin caso a Rafael Díez. Nin caso, nin caso. É dicir... nin exilio, cando volveron non lle fixeron nin caso, é dicir, esa é a realidade. Cando o 80% da obra de Rafael Díez está en castelán, o 80% da obra dele, e ademais unha obra de grande nivel, que de cando en cando estuda unha filóloga norteamericana, non? E edita, unha filóloga norteamericana da Universidade de Wisconsin, edita os... son así, é verdade, que os editan eses, non? É unha filóloga de Oklahoma a que edita a Rafael Díez, por exemplo, en castelán, non? E claro, noutros ámbitos non lle fan nin caso. Pasa a Luis Seoane. Luis Seoane que é un artista. De onde é Luis Seoane? En Argentina é un artista argentino. E en Madrid non é español, porque nunca lle fixeron nin caso. Non é español, non, deu fe que non lle fixeron nin caso, porque non quixeron nin levar as exposicións do centenario, nin levar ningún proxecto de verdade. Eu comisaría un proxecto do centenario de Seoane, é dicir, e sei, non, porque coñezo ben as direccións de centros, e sei a dinámica deles. Nunca fixeron unha antolóxica no Reina Sofía de Seoane, ou fixeron algunha vez, nunca. Nin interesa para nada, nino, Iván. É dicir... Non si fixemos, Aquí, en Coruña. Home, a ver, a Seoane hubo... A ver... Ai, non, si... Claro, a mí non me... Mira... Si, si, estou de acordo contigo. Este ano hubo unha gran exposición dele en Vigo. Moi grande no marco, todo o marco coa obra del, houve unha exposición grande del en Vigo. Foi, home, eu creo que debería de estar de outra maneira, ese é outro tema, non? Eu creo que debería de facerse de outra maneira, é dicir, aí ao lado, pero ese sería outro tema. Eu aí comisaría un proxecto, hai 11 anos que se chamaba Diáspora, que era sobre arte galega no exilio americano, e trouxen 10 artistas, escollín 10 artistas, entre pintores, cineastas, fotógrafos, non? Do exilio, 10 nomes, e obviamente Seoane era a idea que ordenaba todo iso, non? Que estivo en Vigo, no Marco, que é un museo que ten uns espazos moi bons para facer ese tipo de proxectos, non? Seoane é unha artista que dá para que... Dá para todo. Dá para que se auto... finance e sobre. Sí. Que se tú pasou en valor. Sí. Que hai aí a vista. Sí. Que sea medio amontoado, non sei. No, os fondos se coñezos ben, É impresionante o que hai aí. É impresionante. Non coñezos ben. O sea, é impresionante. Pero, é que dá impresión de que os galegos, o que mellor facemos, esconder. Mira, eu no plano das artes plásticas é un empeño que teño, levo máis, mira, nas artes plásticas levo aproximadamente 12 anos dedicado, case por enteiro, aquí saían moitas outras cousas, case por enteiro ao meu traballo e aos meus libros dos últimos anos, bastantes dedicados á vanguarda histórica galega. É dicir, e a facer exposición sobre eso. Sempre que podo, intento facelo. Desde o ano 2005 que fixen a de Diáspora aquí na Coruña e en Vigo, Eu escribí un libro que se chama Do Idilio a Diáspora, sobre arte galega na primeira metade do século XX, sobre a pintura galega, e está e referenciei no entre a idea do idilio que estaba vinculada ao regionalismo idealizante tipo Sotomayor, ata a diáspora, ata a guerra e a posguerra. E se é o núcleo do meu libro. Logo, este ano dediquei un libro que publicou Laio Bento. Eu comenzaría unha das exposicións que estivo en cinco ciudades galegas sobre o centenario de Xoane, para agora se chama creo, a fundación, non? É dicir, intento por todos os medios. Pasoume con Laxeiro e tamén ofrecendo o centenario de Laxeiro que fixo o Parlamento Galego na época do bipartito, tamén o fixen, é dicir, e a outros artistas máis ou menos vinculados. Escribí unha monografía sobre o Moruja Mallo, por exemplo. É dicir, é algo que no que estou totalmente dedicado e coñezo ben as carencias nese sentido, pero tamén teño que decilo, e que non teño non sou nada sospeitoso por todas as miñas publicacións sobre literatura galega, teño que decir que con moi pouco interese polo mundo literario galego, con moi pouco, é dicir, o mundo da escrita galega é impermeable a iso, non interesa nada. Quitando a alguna persoa particular, a maioría non lle interesa nada e non saben nada, nin lle interesa. Eu digo pola recepción, é dicir, no meu traballo, non interesa nada. É dicir, hai moitísima xente que non entra nunca. É dicir, é certo que ti dis, pero que é certo, pero ten moitas arestas. Moitas arestas ese tema. Que é unha biblioteca de referencia. E ten un super mostrador ali con un montón de libros de todo tipo. E hai, outro día estuvemos mirando, atopamos dous libros en galego e un que era como se chama, un que era dos marilleiros, sí. Escrito por este, a ver, pero exposto en castelán. Sí, é tremendo. Sí. O sea, na Coruña, sabes? Na Coruña, sí. E na Coruña todos sabemos que é Capetón. Sí. Pero, oches, en galego. Sí, sí. Pero eu cando vin a... No, é tremendo. A este exposto en castelán, o sea, que... É tremendo, Pero vamos, eu digo porque normalmente, é decir, bueno, hai, por exemplo, a mí me pasa, hai persoas a min que creen que son dúas persoas distintas. É dicir, hai xente que me coñece, e entón hai este, o que ti comentabas aí, non? O tipo de publicacións, e hai outra persoa que me relaciona con outro tipo de xente, porque non se cruzan. Con outro tipo de xente que se dedica ás artes plásticas. Eso, obviamente, na época de Xoane non pasaba. Pero agora sí, é dicir, a xente que vai á inauguración da exposición da Fundación Luís Xoane, non lee literatura galega, e a xente que lee literatura galega non vai á exposición da Fundación Xoane. Iso é o que quería decir. O sea, hai un ou dous, pero non van. E digo, eu non coñezo moi ben a Coruña, pero en Vigo dou fe de que iso é verdade. Pero Xoane leva un montón de anos. Sí, aparte de como, bueno, con moitos problemas de todo tipo, pero bueno, que coñezo, coñezo ben, porque traballei aí con eles nunha ocasión. Sí. Pero bueno, tivo tamén direccións moi distintas e con cousas moi distintas. E épocas... pero bueno, obviamente eu non comparto moitas cousas aí. Pero digo que esa realidade tamén existe. Eu teño comentado con moitos amigos escritores, é dicir, que pasa? É dicir, que a ninguén lle interesa nada dos procesos que non se sean estritamente filolóxicos. É dicir, eu son profesor de lingua e literatura galega e manexo ferramentas filolóxicas na análise literaria, é dicir, é un tema que non sou sospeitoso de criticalo porque sí, pero ao revés, é que dicir, non interesa nada, absolutamente nada. Entón, ves, un mundo que sempre se preocupa, eso sí, polos textos de Castelao, pero non lle interesa a pintura de Castelao, pois se lle interesa como interesa lle como ilustración, o sea, ilustra, non? O as cousas e tal, pero non lle interesa que lle comentes o proceso de desenvolvemento da obra de Castelao e a construción dunha escola de pintura galega, que era unha obsesión en Galicia, era unha auténtica obsesión, pero non só para os nacionalistas, sino prácticamente para todos os artistas de hai 100 anos. Agora estamos co tema das Irmandades, e aí estaban presentando agora mesmo un libro sobre as Irmandades. En ese momento, prácticamente todos os artistas galegos estaban con unha... hai 100 anos exactos, pero totalmente metidos na creación dunha escola de pintura propia. Logo se chamaría nacional, xa non me meto na terminoloxía, pero obsesionados con ese tema. No, que interese ten hoxe para moita xente que se move na reivindicación lingüística? Pois escaso. Teño que recoñecelo, escaso, A mí interésame outro, obviamente, porque me interesa moito a literatura galega, claro, e é unha grande dedicación para mí, pero recoñezo que é escaso. É dicir, te pregunta aí a xente que coñece a Ramón Cabanillas, non, e ao revés, que coñece a Ramón Cabanillas, que che falen de Imeldo Corral ou de Llorens. Llorens, que hai unha sala aquí na Fundación Barrié. Pois Llorens, que era un pintor aparentemente alleo a ese ambiente, non? Pois non era tan alleo. Se un colle as cartas que ten con Castelao, ve que non era tan alleo a iso, ainda que pode aparecer un ambiente distinto, non? E como esos poño exemplos, eu teño neste momento un comisariado sobre a obra de un que foi amigo de Castelao, sobre o pintor Xesús Corredoiro. Pintor Xesús Corredoiro, que é un pintor que foi íntimo de Castelao, ata que deixaron de ser íntimos, tiveron tamén por cuestións tamén ideolóxicas, pero bueno, que é un pintor importante en ese momento, en ese contexto, que non coñece ninguén agora. É dicir, eu acabo, estes días está en Lugo, vou inaugurarlo o día 15 en Santiago, en a sala de que era a antiga Caixa Galicia, ali en Arroio de Vilar. Ben, é dicir, sobre o simbolismo en Galicia, por exemplo. É dicir, que está moi asociado ao que eran os momentos literarios da época, e a influencia literaria estaba aí, pero que agora ese tipo de relacións parece que non interesan moito. Por iso que digo que hai demasiadas carencias no que eu estudo no noso pasado, e vi escaso interese. A ver, dices que bueno, que realmente que estás metido nese mundo, por parte do que é do poder, sabemos que hai moitas elas, ¿no? Pero isto mesmo que estás comentando ti, un sistema cultural que realmente non é demasiado amplio, que bueno, pasa noutros sistemas culturales tamén. Sí, en algún, pero que están pasa en algún que teña desaxustes. En maior ou menor medida, por exemplo, en casos parecidos ao noso, pasa un pouco no País Vasco. Pero en Galicia non pasaba, pasa agora, pero non pasaba históricamente. É dicir, había unha grande relación entre os procesos estéticos e os literarios e a reivindicación lingüística. É dicir, Carlos Maside estaba... era todo con Del Riego ou con Xoane estaba na pintura e estaba na lingua, non? No País Vasco pasa un pouco parecido, sí. En Cataluña non, En Cataluña non, porque é un sitio moito máis normalizado, pero no País Vasco sí pasa. Por qué? Porque ata aí moi pouco o gueto era euskera, non? Era un pouco guetificado, non? E a cultura en euskera, agora está ampliándose moito, a cultura en euskera era unha cultura moi, moi marcada por ese feito, non? E o outro non é de expresión lingüística vasca, por exemplo. É dicir, a maioría dos artistas plásticos non se movían no mundo da expresión cultural vasca, nin siquiera Chillida, nin Oteiza, que se citan tanto como vasquísimos, non? Nin Chillida, nin Oteiza, Chillida puña os títulos en vasco, pero... non tiña algúns, pero non tiña tampouco ese tipo de historia. Aquí, durante moito tempo había moita conexión. Eu creo que agora hai moitísima menos, sí, desgraciadamente. Pero sería o caso máis próximo para nós, que eu, os casos catalanes e vascos sí que o coñezo, máis pola vía literaria, e colo contacto pola vía literaria, sí que existe moito coa cultura escrita galega, ¿no? Pero bueno, sería o caso máis próximo para mí. Infelizmente, pero aparte é moi susanable, porque, pero ao revés, todo ese extremo, é dicir, os alumnos en Galicia hai unha facultade de Belas Artes, ¿no? Está na Universidade de Vigo, en Pontevedra, ¿no? Ben, a facultade de Belas Artes hai alumnos que non saben quen é Castelao, que non, plásticamente, que non saben quen é Castelao, é plástica, é dicir, o que a min comentaba un amigo que é profesor ali, Huete, o pintor, Huete, que un día con unha alumna de xa de posgrado e tal, un día que quedou, non sei, fixo unha referencia a Carlos Maside e non sabía quen era, e entón outro quedou totalmente, vamos, flipado, oh, sabía quen era para nada, nada de nada, nada, cero, cero de cero completamente. Claro, todo, todo ten que ver, todo, todo. Todo ten que ver esa escola e como se creou e o tipo de profesorado. Todo, todo. Bueno, hai excepcións, o ET é unha desas excepcións de profesorado, pero a Escola de Belas Artes de a Universidade de a Facultad de Belas Artes de Galicia creouse hai 20 e pico anos con profesorado moi novo, todo de fora de Galicia. E entón que sigue estando ali, pois non se xubilaron. Tiene un profesorado que non se integrou totalmente na dinámica daqui, aínda que creou outra dinámica. Agora xa existe esa dinámica con artistas novos, pero que están moi desligados moitas veces de esas dinámicas que comentábamos, desgraciadamente. Non todos, eh? Pero vamos, que hai unha tendencia a que iso pase. Da literatura ou da pintura tamén, que seña, e cada vez somos máis especialistas en unha cousa, pero iso a nivel de todas. Un pouco diso aí tamén, que cada vez nos vamos creemos que nos especializamos en algo e deixamos, sí, de compartir problemas. Un pouco diso aí, pero tamén hai outra, eso combinado con outra cosa que estamos vendo no ámbito das novas xeracións. É dicir, con unha formación que estas novas xeracións están recibindo, allí a nosa cultura, no básico. Entón, é moi difícil que ti consigas que xente que está formada nunha dinámica cultural distinta e que non, polo tanto, non está encardinada niso, pasa coa lingua, non? Que te a incorpores, é dicir, hai un voluntarismo enorme e non hai unha normalidade. Entón, aí sí se nota un montón ese tipo de dinámicas. Eu vexo as... pasa o mesmo cos procesos culturais globais en Galicia. É dicir, hai un proceso que leva, en este momento, por exemplo, o tema da transmisión lingüística, non? Está moi claro. Só a xente que é criada nun ambiente, non ten que nada que ver nin urbano, nin rural, nada, sino con un ambiente de respeto e de tal, asúmeo de maneira natural e con dificultades, despois de chegar adulto, porque nas procesos... Entón, eso sí que o vexo, pero claro, outros non, é dicir, outros formanse nunha cultura aparentemente cosmopolita ou allea, entende? Que non sería contradictorio para nada unha cosa coa outra, pero vamos. Claro, por suposto. Claro. Pero é que moitos deles consideran como regionalistas, entendes? En Madrid consideran, sí, por que non nos poñen? Por que non nos poñen? Por que non levaron ahora de Luis Xoane? No 2000, cando fixeron a gran exposición en Santiago del, contrataron a un comisario español de Madrid, moi respetable e moi digno, e ademais que valoraba moito o traballo de Luis Xoane, pero non era un experto en Xoane, que se chama Valeriano Bozal, unha persoa moi digna e magnífico historiador de arte. Contratárono para vender o produto en Madrid. Esa era a finalidade. Fixe un traballo moi bon, pero a exposición non foi a Madrid, foi de novo a Buenos Aires. Non foi a Madrid, nin a Valencia, que daquela Valencia tiña o Iván en plenitude, agora non. O Iván era un referente, ¿no? O Instituto Valenciano de Arte Moderno. Entón, ou ir a Madrid ou a Valencia. Pero non foi, a exposición pasou de CEGAC de Santiago a Buenos Aires outra vez. E non pasou a Valencia nin a Madrid. E eso, claro, eso é porque non queren. Porque non o queren. O sea, porque non o consideran válido. E ademais, o mundo arte é un mundo extremadamente selectivo. Con a priori, é dicir, eu coñezo moi ben porque é o meu mundo profesional, é dicir, eu me dedico a iso e sei o horrible que é neso. É dicir, é un mundo en que a xente, a maioría, non move un dedo se non está avalado. Hai moita incerteza na xente, entón, moi pouca xente atrévese a dar pasos se non está moi asentado. Entón, no tema este, todo o mundo teme, vou levar a tal artista que non é considerado e vou quedar de maneira ridícula, non? É dicir, é un tema horrible, pero é así, porque o medio de arte contemporánea é moi volátil. Entón, é un medio que é complicado neso, non? Sei, hai xente que vai un pouco por libre, o sea, eu son un dos que vai por libre, así moitos consideran que son un tipo extraño nese mundo, non? Porque fai cousas como coller e levar un artista que non coñece ninguén, cousas desas, non? Pero bueno, tamén é certo que non vivo exclusivamente diso, como hai outra xente. E entón miden moito máis os pasos. É así de terrible, pero é así certo. Mídese moito máis. É un mundo. E entón, en Madrid, como se ven os artistas galegos históricos, nosos? Regionalistas. Non, ainda que, é dicir, dese lugar, de aí, sí, dese sitio. Non é nin Bilbao, que tamén un pouco, menos. Non é Barcelona, por tanto non importa. Se Luis Xaones naces en Barcelona, xa estaba solucionado o tema. Ese é así de simple. Si estaba solucionado o tema Luis Xaones, o tema Luis Xaones dice, cambia o lugar de nacemento. E non nos sitúes aí, Sargadelos, non sei que tal, non, sitúao en Miro. Ben, si non hai máis palabras, porque xa estamos fora de tempo, damos un aplauso.